أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المؤمنين مؤمنلر رجال نجارلر مؤمنلردن نجارلر vardır ki صدقوا duran ma ahedu verdikleri sözde Allah'a aleyhi içinde feminhum işte onlardan men kimi kada canını vermiştir. Nahbehu sözünü yerine getirip o yolda ve minhum kimi de men yantaziru kimi de beklemektedir. Ve ma beddelu ve değiştirmemişlerdir. Tebdila onlar hiçbir şekilde. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehitliği beklemektedir. Ve onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Liyecziye mükafatlandıracaktır Allahu Allah sadıkine sadakat gösterenleri bi sıdkihim sadakatları sebebiyle. Ve yuazzibe azap edecek el münafıkine münafıklara inşa edilerse ev veyahut yetube tevbelerini kabul eder aleyhim onların edecektir. Yani inne şüphesiz Allah kâne gafûren bağışlayandır, rahîmen esirgeyendir. Çünkü Allah sadakat gösterenleri sadakatları sebebiyle mükafatlandıracak, münafıklara ise dilerse azap edecek yahut da tövbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Varadde ve geri çevirdi Allahu Allah ellezîne o kimseleri ki keferu inkâre o inkâr edenleri. بِغَيْزِهِمْ öfkeleriyle lem yenalu elde edemeden hayran hiçbir fayda ve kefayetti Allahu Allah el müminine müminlere el qital savaşta ve kana Allahu Allah kaviyen güçlüdür azizen mutlak galiptir. Ve Allah o inkar edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere yetti, yardım etti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. وَاَنْزَلَ indirdiği اَلَّذ۪ينَ o kimselere ki zahiruhum onlara yardım edenleri min ehli ehlinden kitabı kitaptan min siyasihim kalelerinden min siyasihim kalelerinden وَقَذَفَ düşürdü fi kulubihim kalplerine رُعْبَ korku فَر۪يقًا bir kısmını تَقْتُلُونَ öldürüyor وَتَأْسِرُونَ esiralıyordunuz فَر۪يقًا bir kısmını da. Ve ehli kitaptan onlara yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. وَاَوْرَثَكُمْ ve sizi mirasçı yaptı اَرْضَهُمْ topraklara وَدِيَارًا yerlerinehum onların وَاَمْوَالَهُمْ mallarına وَاَرْضًا yurtlarına لَمْ تَطَعُوهَا basmadığınız وَكَانَ اللّٰهُ Allah عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَى her üzerine külli her şeyin üzerine kadiren gücü yeter. Ve onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklara size mirasçı yaptı. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, kul söyle, li ezvacike eşlerine, in eğer kuntunne iseniz, turidine istiyor iseniz, hayata dirliğini, dünya dirliğini, وَاِنْ زِينَتَ وَزِينَتِهَا وَزِينَتَهَا süsünü فَتَعَلَيْنَ gelin اُمَّتِعْكُنَّ size boşanma وَاَسَرَّحْ كُنَّ bedellerinizi de vereyim sarahan sizi salıvereyim cemilen güzellikle. Ey peygamber eşlerine şöyle söyle, eğer dünya dirliğini ve süsünü istiyor iseniz gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle salıvereyim. Ve in eğer kuntunne iseniz, turidine diliyor iseniz, Allah'ı ve Resulehu ve Peygamberini, ve dare yurdunu, ahirete ahiret yurdunu, fe inne bilin ki, Allah e'adde hazırlamıştır, lil muhsinati güzel davrananlar için, min kunne içinizden ecren bir mükafat, azima büyük. Ve eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu diliyor iseniz bilin ki Allah içinizde güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ya eyyühen nisa, ey hanımları, ennebiyyü peygamber hanımları, men kim ye'ti yaparsa min kunne sizden bir fahişetin bir hayasızlık mübeyyinetin açık yudaaf çıkarılır leha ona, onun azabı de'feyn iki katına. Ve kâne idi zâlike bu alallâhi Allah'a göre yesiren kolaydır. Ey peygamber hanımları, sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun azabı iki katına çıkarılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Tefsircilere göre bu ayetin geliş sebebi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam eşlerinin ondan lüks ziynet kabiliğinden bazı şeyler istemek, birbirlerini kıskanmak suretiyle kendisini üzmeleri. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bir ay onlara yaklaşmamak üzere yemin edip ila ayrı yaşamaya karar vermesidir. Ay dolunca eşlerine seçme hakkı verildiği için bu manada tahyir adıyla anılan ayet nazil oldu. Ayet gelince Hazreti Peygamber o gün nikahı altında bulunan eşlerini toplamış ve kendilerine seçim imkanı tanımıştır. Tahyirde bulunmuştur. Eşleri bu durum karşısında heyecanlanmış. Hazreti Peygamber kendilerini boşamadığı için sevinç gözyaşları dökerek Allah ve Resulünü tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.